Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 maja, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W referendum konstytucyjnym powinno być kilkanaście pytań, uważa prezydent. Zdaniem lidera PO w tej sprawie powinna być inna kolejność działań. Na Lubelszczyźnie przymrozki zniszczyły uprawy. Rekordowe odszkodowanie w Stanach Zjednoczonych – $110 milionów. Czy powinna powstać nowa konstytucja? Tak, według prezydenta Andrzeja Dudy powinno zostać sformułowane pierwsze z pytań w zaproponowanym przez niego referendum konstytucyjnym. Zdaniem prezydenta Polacy powinni odpowiedzieć na kilkanaście pytań. W wywiadzie dla Polskiego Radia RDC Andrzej Duda wyraził pogląd, że Polska zasługuje na nową konstytucję. Te zmiany są bardzo w naszym kraju potrzebne. To także kwestia przyszłości, tego, że państwo się rozwija, mijają lata od czasu, kiedy odzyskaliśmy pełną suwerenność i Polska potrzebuje wzmocnienia. Ja uważam, że stać nas dzisiaj na konstytucję, która w lepszym stopniu niż ta obecna umożliwi budowę silnego państwa. Zdaniem szefa Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny prezydent próbuje w ten sposób zbudować swoją pozycję. Jego zdaniem, jeśli chce się zmienić konstytucję, kolejność działań powinna być inna. Najpierw projekt, później debata, później komisja konstytucyjna, a później referendum. Wydaje mi się, że każdy, kto rozumie system państwowy i wie, jak ważną sprawą jest konstytucja, jak świętą rzeczą jest konstytucja, powinien szanować te reguły. Referendum konstytucyjne miałoby się odbyć w przyszłym roku, w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Na Lubelszczyźnie przymrozki zniszczyły uprawy. Rzecznik tamtejszego wojewody Radosław Brzuska przypomina, że Ministerstwo Rolnictwa ustaliło z 5 firmami ubezpieczeniowymi, że w przypadku wypłaty odszkodowania zapłaci do 60% należnej sumy. Sytuacja, gdy 70% danej uprawy zostało przez przymrozek w tym wypadku zniszczone, istnieje możliwość po stronie ministra rolnictwa, każdorazowo jest to indywidualna decyzja, uruchomienia formy pomocy w postaci bezpośredniego przekazania środków finansowych. I to inna możliwość pomocy. W gminie Niedźwice ogłoszono, że poszkodowani rolnicy mogą zgłaszać straty. Wójt Adam Kuna mówi, że na razie zgłoszeń jest niewiele. 3 protokoły, jest to łączna powierzchnia około 10 hektarów tych 3 protokołów i 3 rolników, którzy zgłosili nam te straty. No straty są duże, bo sięgające 90% upraw. Mróz dwukrotnie się zdarzył na naszym terenie. Na Lubelszczyźnie wciąż trwa szacowanie strat spowodowanych przymrozkami. Terroryści w Syrii korzystają ze sprzętu wojskowego rosyjskiej produkcji, poinformowała gazeta Kommersant. Sprawą zajęły się służby specjalne, jak twierdzi telewizja Rosja 24. Sprawdzane są wszystkie możliwe kanały, którymi rosyjskie uzbrojenie mogło trafić do dżihadystów. Według dziennika Kommersant na ślad rosyjskiej elektroniki wykorzystywanej przez terrorystów wpadli eksperci z Rosji, którzy badali broń używaną przez bojowników. Okazało się, że w noktowizorach snajperskich zamontowane są rosyjskie procesory elektrooptyczne. Przedstawiciele zakładów produkujących tego typu urządzenia przekonują, że ich eksport jest ściśle kontrolowany przez służby specjalne. Nie wykluczyli jednak, iż procesory mogły trafić do terrorystów za pośrednictwem krajów trzecich. Przy tym rosyjskie media zwracają uwagę na różnorodność broni snajperskiej i karabinów, którymi posługują się dżihadyści. Wymieniają m.in. amerykańskie Remingtony i austriackie SSG-08. Wcześniej Federalna Służba Bezpieczeństwa wielokrotnie ostrzegała przed terrorystami pochodzącymi z Rosji, dawnych republik Związku Radzieckiego. Według różnych danych w Syrii po stronie dżihadystów walczy od 9 do 12 tysięcy takich osób. Eksperci nie wykluczają, iż bojownicy mogą dysponować sprzętem wywiezionym z Rosji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rekordowe odszkodowanie w Stanach Zjednoczonych. $110 milionów dla kobiety, która twierdzi, że zachorowała na raka z powodu używania pudru Johnson & Johnson. Taką decyzję podjęli sędziowie przysięgli z St. Louis. Firma zapowiedziała apelację. Rekordowe odszkodowanie wywalczyła 62-letnia mieszkanka stanu Virginia Lois Slemp, której 5 lat temu wykryto raka jajnika. Kobieta twierdzi, że choroba była skutkiem używania przez 40 lat pudrów Johnson & Johnson zawierających talk. O werdykcie ławy przysięgłych Slemp dowiedziała się telefonicznie od swego adwokata, ponieważ z powodu przerzutów raka nie mogła pojawić się w sądzie. To 4 wielomilionowe odszkodowanie, jakie sądy w St. Louis przyznały w podobnych sprawach. W poprzednich 3 najwyższa kara wyniosła $72 miliony. Łącznie w USA do sądów skierowano ponad 2000 spraw związanych ze szkodami dla zdrowia, jakie rzekomo wywołuje długotrwałe używanie talku. Koncern Johnson & Johnson wyraził współczucie chorym, ale zakwestionował wyrok sądu, twierdząc, że nie ma naukowych dowodów na to, że talk powoduje raka jajnika. Przygotowujemy się na kolejne procesy i nadal będziemy bronić bezpieczeństwa naszych pudrów. Czytamy w oświadczeniu Johnson & Johnson. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Przed nami pochmurna i deszczowa noc, na południu burzowa. Na termometrach od 7 stopni na Suwalszczyźnie do 12 w centrum i na południu. Jutro w ciągu dnia także chmury, opady i burze, gdzie niegdzie na krótko wyjrzy słońce. Za to termometry już bardziej łaskawe. Może z wyjątkiem Gdańska, gdzie ma być zaledwie 12 stopni. Przeważnie jednak od 18 do 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pamiętacie dwa szybkie żubry? Właśnie wracają. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i wygraj dwa szybkie żubry. Codziennie miliony żubrów do wygrania. Szukaj tuż za rogiem. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lamenty i odmęty. Is a vampire sent to drain secret destroyers, hold you up to the flames, and why do I get for my pain? Betrayed desires and I. Tell me there's no Dobry wieczór Państwu. Monika Brodka, Lamenty i Odmęty. Jak co piątek zagram kilka moich ulubionych utworów, a rozpoczęliśmy zgniatając dynię. I to znak, że dzisiejszy program to ukłon w stronę lat 90., drodzy Państwo. A lata 90. to chyba najbardziej eklektyczny okres muzyczny, bo jest tam i Macarena, i zespół Ace of Base, i rozkwit boys bandów i girls bandów. Generalnie bardzo dużo złej muzyki, ale ja chciałabym jakoś dzisiaj odczarować te lata 90. i skupić się na ich bardziej alternatywnej, rockowej, grunge'owej stronie, więc teraz zagramy coś nie grunge'owego, coś niesamowicie zwiewnego, bo tak kojarzy mi się głos Elizabeth Fraser z zespołu Cocteau Twins. Yeah. Mam wrażenie, że to brzmienie perkusji i ten beat to taka kwintesencja lat 90. i wiele zespołów chyba pożyczało sobie ten beat, bo wiele kawałków brzmi właśnie tak jak ten poprzednio zagrany. Ja lata 90. wspominam z łezką w oku, bo jest to czas mojego dorastania. Na polskiej wsi, na południu Polski, skakałam wtedy po drzewach i zrywałam owoce prosto z tego drzewa i oglądałam na przykład MTV i niemiecką Vivę. Karmiłam się wszystkim tym, co ta telewizja serwowała, a muszę przyznać, że serwowała tyle samo dobrego, co złego. I kształtował się wtedy mój gust muzyczny, który nie był najlepszy, przyznaję, na początku. Bardzo kochałam zespół Take That, Backstreet Boys, Spice Girls. Kupowałam wtedy moje pierwsze glany, wycinałam sobie pentagram na ręce i takie inne rzeczy. Mamo, nie słuchaj. Gramy kolejny utwór. Thank you. Yes, the universe is here. Tomorrow's your lucky day. Well, here's your lucky day. It really, really, really could happen. Yes, it really, really, really could happen. If the days they seem to fall through you, well, just let them go. Well, it to był zespół Blur, bo lata 90. to oczywiście też rozkwit gatunku, jakim jest Britpop, czyli muzyka pochodząca z wysp, z Wielkiej Brytanii. Muszę przyznać, że z wszystkich tych zespołów britpopowych ja właśnie najbardziej lubię Blur. Może nie do końca te ich najwcześniejsze dokonania, ale bardzo kocham na przykład album Think Tank, który Państwu polecam, bo Blur zawsze skupiał się na graniu, a nie jak bracia na kłóceniu się po prostu i darciu kotów między sobą. Także gramy kolejny utwór. The book of love is long and boring. No one can lift the damn thing. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. But I love it when you read to me and you can read me anything. The book of music in it. In fact, that's where music comes from. Some of it is just transcendental. Some of it is just really dumb. But I love it when you sing to me and you. The book of love is long and boring and written very long ago. It's full of flowers and heart-shaped boxes and things we're all too young to know. But I love it when you give me things and you. You ought to give me wedding rings. wątek lat 90. można kontynuować przez kolejne przynajmniej 5 audycji i można podzielić lata 90. na te obciachowe, mniej obciachowe. Ja chętnie podejmę się tego tematu i bardzo chętnie przyjmę propozycje od Państwa, czego Państwo słuchali w latach 90. albo słuchacie nadal z pewną tęsknotą i z rozrzewnieniem, więc piszcie do mnie na adres lamenty@polskieradio.pl. England. W pierwszej płycie tej drobnej Islandki chyba nikt nie spodziewał się tego, że będzie ona przez wiele, wiele, wiele lat czołową postacią na kobiecej scenie muzycznej i absolutną trendseterką, jeżeli chodzi o scenę wizualną, nowe technologie i wszystko to, co nowe. Zawsze Björk wyprzedza wszystkich. Ja bardzo, bardzo jej dziękuję, bo miała ona na mnie również ogromny wpływ. Björk jest absolutnie wspaniała. Gramy kolejny utwór. Jealous spies, got telephones for eyes. Come to you as friends. All those endless ends that can't be tied. Kolejny gatunek, którego dosłownie liźniemy dzisiaj w audycji, to trip-hop. Trip-hop, niezwykle ważny gatunek w latach 90., a zagłębiem tego trip-hopu był Bristol. Z Bristolu pochodzi kolejny zespół, czołowy zespół dla tego gatunku, czyli zespół Massive Attack. Był też Tricky i Portishead. Wszystkie te zespoły i wykonawcy pochodzą z Bristolu, o ile się nie mylę. Tricky też, chyba. Pani Renato, na pewno pani wie. Proszę nie ukrywać tego przede mną. To jest bardzo cenna informacja dla słuchaczy. Tak czy inaczej, Massive Attack w jednym ze swoich hitów z lat 90. Protection. Could you forgive yourself if you left her

I znowu pada. Przynajmniej tak to brzmi, jakby w Bristolu wtedy padało. Naszą podróż po latach 90. teraz skierujemy w stronę Stanów Zjednoczonych. Przenosimy się do Aberdeen, małej miejscowości pod Seattle, gdzie w latach 90. próby miał niezwykle ważny zespół. Zespół, który odcisnął muzyczną pieczęć w latach 90. i w moim sercu również. Jest to zespół Nirvana oczywiście. Nirvana, czyli początek grunge'u. Nirvana, która inspirowała się kolejnym zespołem, który zagramy zaraz po Nirvanie, a teraz utwór Something in the Way. To była moja ukochana Nirvana w utworze Something in the Way. A wspomniałam o tym, że Nirvana bardzo mocno inspirowała się pewnym zespołem, który tworzył się i grał próby w Nowym Jorku, a ten zespół inspirował się awangardą nowojorską, czyli No Wave. Oczywiście jest to zespół Sonic Youth. Zagramy go na koniec naszej audycji. Ja się pożegnam, czekam na Państwa maile w temacie lat 90. Być może zrobimy taką jedną obciachową audycję też od latach 90. Tam jest dużo tanecznych, dobrych kawałków, prawda? Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Monika Brodka, Lamenty i Odmęty. about. Hit it where it hurts. Hey, cool thing. Come here. Sit down beside me. There's something I gotta ask you.